राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/1992 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये समय ना समय मनुष्य जन्म की उम्र ये बहुत कीमती है, ये खाली नहीं चली जाए। भगवान के नाम का चिंतन करो, जप करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान की लीला पढ़ो, लीला का चिंतन करो, किसी तरह से मन भगवान में लगाओ। मन में जबान से करते रहो, प्रार्थना करते रहो, किसी से लगो भगवान में, तो सब ठीक होगा। ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई, लागे रहो। सावधानी साधना, एकदम सावधान। समय खाली तो नहीं गया, भगवान का नाम भूल तो नहीं गए। भगवान का भूल गए तो बड़ी भारी हानि होगी, साहानी सर्वम, बड़ी गलती हो जाएगी। भगवान को भूल गए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, संयुग संस्कृति नाम प्रभाव कल विशेष। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, समय है ये अभी, नाम की रुत है, रुत आया फल हो गए थे ना, माली सी से 100 घड़ा तो रुत आया फल हो गए। जिन भगवान नाम की रुत है बार आयोरी, कलयुग आया है ना, तो भगवान नाम लिया जाए तो बहुत ज्यादा फलीभूत होगा। बेड़ा बेड़ा मोती नहीं पड़े, बेड़ा बेड़ा मोती नहीं पड़े, तो कब बेड़ा है वह समय है, लगो सच्चे हृदय से भगवान है। प्रमोद करो कोटिंग के द्वारे, उसमें करोड़ काम बिगड़े तो बिगड़न दो, भगवान का स्मरण करो, वो नहीं मिल रहे। कोटिंग तत्व हरि स्मरे, भगवान का स्मरण करो, फिर सब काम ठीक होगा। हरि स्मृति सर्व विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, केवल भगवान की याद है बस। तू ही तुम्हें याद माने आवे, दर्द में, दुख में, सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, किसी तरह से ही भगवान में मन लग जाए, वो समय बढ़िया है। वो दुख भी अच्छा है, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा है। सुख के माथे सिर पड़ो तो नाम हृदय से जाए, वो सुख क्या काम का है। हनुमान जी महाराज राम जी से मिले, कहते क्या सीता की क्या खबर है, तब तो कहा महाराज सीता के विपुल विशाला बिन ही कहे भर दीन दयाला, उनकी इतनी विपत्ति है बिन ही कहे भर दीन दयाला, कह नहीं सकते क्या करे, बहुत दुख है। तो भगवान ने कहा कि भाई मानिक्रम वसन से मेरा हो जाता है, उसके स्वप्न में भी दुख होता है क्या। तो भगवान निश्चेत किया, हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुवर्ण भजन हुई, विपत्ति हुआ है, ये बाहर की दुख है, विपत्ति विपत्ति नहीं है, विपत्ति सब हुआ है। एक हाथ हो याद आज भी एक बात हुई कि दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो पूछा क्या भगवान का स्मरण करने वाले की प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती क्या, अरे परिस्थिति आ गई खुद राम जी में राजगति होने की जरूरत नहीं, जल धारण कर जंगल में चले गए। तो दुख नहीं होता, कौन सा नहीं होता हृदय का, सुख दुख तो होते गए। एक बेटा है, पोता है, धन है, मकान है, मोटर है, बाहर की चीज सभी है, हृदय में चिंता है, हृदय में दुख है। तो बाहर से वो सुखी कहलाता है, भीतर सुखी नहीं है। तो बाहर से सुख क्या काम का, बाहर कुछ भी नहीं है, संत महात्मा है, मन स्त्री है, ना पुत्र है, ना घर में को ना घर है, ना अंतिम दाम है, ना छाता है सिर पर, ना पैर में जूती है, ना पुराने कपड़े भी पहनने पूरा नहीं है। तो दुखी है क्या वो? बड़े बड़े धनी वहां जाकर के सुख का अनुभव करते हैं, बल्कि जल्दी आत्मा सब स्वरूप मिल जाए, आग लगी हुई संतों संग जाए, शांति मिल जाए। संत बाबा जी जयराम जी के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो बाहर की चीजें होना सुख सुख नहीं है, सुख तो भीतर में शांति रहे, आनंद रहे, वो सुख सुख है। बाहर का सुख दुख क्या है, जो सुख में सुमरण करे दुख का एक दुख होता ही नहीं उसी तरह में। बाहर भले माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, लुगाई मर जाए, बालक मर जाए तो मर जाए। तो ये तो मरने वाला ही मरता है, नई बात क्या हुई? सूर्य अस्त होना तो अस्त होगा ही, अब रोने से मन मना हो जाए बंद हो जाएगा। फिर हमारे घर में आते दुनिया मन हो जाता है, तुम्हारे तो एक घर में अंधेरा होता है, एक मरने से सूर्य के बस से सब दुनिया में अंधेरा हो जाए, शुरू से भी मना होगा। ये तो मरना है तो मरेगा भाई, जीना तो जीरेगा, तुम्हें क्या सुख करे क्या दुख करे, धन आना है तो आएगा, चला जाए चला जाएगा। नर राम युद्ध महाराजा न रहे, युधिष्ठिर रहे, हरिश्चंद्र रहे, बड़े बड़े हुए हैं, उसका नाम लेने से महाराज पाप दूर हो जाए। उनके बीच में आफत आई है, सीता जी के चरण में जूती तक नहीं, और कौशल्या माँ ने क्या कहा कि सिय न दीन पग अवनि कठोरा, जहाँ जहाँ सीता घूमती वहाँ मखमल के गद्दे, कोमल कोमल गद्दे मखमल से बने हुए, ऊपर वो खोली भी कर ली नहीं, मखमल भी भीतर कमल, जहाँ जहाँ घूमे सीता जी। बहुत प्यार था कौशल्या माँ का, प्यार बहुत था, हृदय लगा कर सुनती थी, जैसे बच्चे को ले रखे इस प्यार करती थी माता कौशल्या। जंगल में माता जी की एक दिन काटा लग गया, सीता जी के पैदल चलते एक दिन काटा घट गया, काटा तो घट जाए, अब उस काटे को पैर रखे तो वो तो घट जाए। वो ऐसे किया भाई, वो निकाला तो ये बात तो मामूली दिखती है, पर हृदय में विचार के तो बड़े दुख की बात है। सीता माता के हृदय में माँ महाराज पर कांटा कट गया, कांटा निकल खून आ गया, सर सर और पीड़ा हो गई। अब चलना फिर चलना वैसे ही, यानी भी अब चलना बंद कर दे। बंद कैसे कर दे, जंगल में कहाँ ठहरे, कुटिया पर तो जावे, कहीं स्थान पर ही बैठे ठहरे, ऐसा जाना पड़े रुआ पीड़। अपने लोगों ने कांटा लग जाए तो पीड़ इससे नहीं होती, बहुत आराम से पड़े हुए हो ना, उनको थोड़ी पीड़ भी बहुत पीड़ मालूम देती है। महाराज जनक जी कितनी कितनी कितनी कृपा, कितना स्नेह था, ब्याह होने के बाद पालकी में बैठाने लगे, रो पड़े, बेटी तो चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, तू तो रोने लग गए। सीता जी पर स्नेह बहुत था महाराज जनक का, बहुत स्नेह, ज्ञानी महात्मा से तो मिटी महामर्जाद ज्ञान की, स्वामी लिख रहे हैं कि महामर्जाद ज्ञान की मर्जाद भी मिट गई सीता जी। महिमा है रघुवर समय है, प्रेम समय रघुवर की प्रेम की महिमा है, मोह मती नहीं है विदेह की, मोह नहीं है, लोगों का मोह जैसा मोह नहीं है, प्रेम है। चित्रकूट में देखा तो सबके हृदय में बड़ा दुख हुआ, हमारी राजकुमारी हमारे महाराज की प्यारी पुत्री जंगल में बैठी है, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए तो ओढ़े कपड़ा पूरा नहीं, मकान नहीं, सोने के लिए कोई सामग्री पलंग कुछ नहीं। ऐसे देखे तो जितने राज के अहलकार थे सीता जी को देख कर रोने लग गए कि हमारा महाराज कैसी राजपुत्री, कितने प्यार से पड़ी हुई, आज वो सही थी। खाने पीने की और रहने की कपड़े की तंगी, अब क्या बताओ बताओ, इससे बड़ी रोल क्या हुआ, क्या नहीं है इसका रुपये खरे क्या रुपये भाड़ा क्या करे, खाने वास्ते अन्न नहीं है, रहने वाले मकान नहीं है, ओढ़ने पहने पूरा कपड़ा नहीं है, जंगल में रहते हैं, वृक्षों के नीचे कुटिया बना दी, कई दिन रहते कुटिया नीचे रहेगा, नीचे वृक्षों नीचे रहते हैं। तो जनकपुरी के जितने अहलकार थे राज की, ये सब रोने लग गए, जानकी जी सब मिली महाराज जनक जी से, जनक जी सिर पर हाथ रखा, माता जी कह दे माता जी पर हाथ रखा, बेटी बेटी पुत्र पवित्र किए कुल रहू, बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया। महाराज ये दुख नहीं है, ये बाहर की परिस्थिति का दुख नहीं है, अपने धर्म की पालन करने के लिए कितनी बात ही, कौशल्या दशरथ जी महाराज कितना कहते हैं कि यही रह जाए तो दशरथ जी क्या मेरे प्राण रह सकता है, ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते, नहीं तो प्राण मर जाऊंगा। नहीं रही तो महाराज जनक जी राजी उसे धर्म का पालन किया, बेटी फिर पुत्री पवित्र किए कुल दोनों कुल को पवित्र कर दिया तेरे, तो ये बाहर का दुख दुख थोड़ा ही है, भीतर में न्याय युक्त है, त्याग है, तो उसकी कितनी महिमा है। आज भी हम गुण गाते हैं, याद करते हैं, वहां चौथरी बनाई, सबूतरी बनाई हुई चौके चौकी बनाई हुई है, वो चौकी नीपी सीता जी खुद अपने हाथ से, निज पानी सरोज सुहाई, निज पानी सरोज सुहाई, अपने जनक जी कर्द गार्द लिखना काम पड़ता सब। सीता जी गार लिपने काम पड़ा, कहां सीखी हुआ, समुद्री बड़े जो सीता जी अपने हाथ से नीपी हुआ, जिसमें ऋषि मुनि महात्मा संत बैठते थे, सीता जी ने अपने हाथ से नीप करके प्यार करी, निज पानी सरोज सुहाई, निज पानी अपने हाथ से किसी भी लिखवा दे, गार नीपना भी जानती थी, पुरुष लगाए पौधा लगाए थे कहू कहू सी पे लखन लगाए, कहा तो सीता जी ने लगाए, कहीं कहीं तो याद आई लक्ष्मण जी ने लगाई, लगाना पौधों को पानी देना कितना छोटे छोटे काम है, सीता जी करती थी कोमल हाथ होगा, कैसे कोमल चरण हो गए, कांटा कर गया गार नीप, कैसे कोमल कोमल हाथ हो गए, जैसे कर्दार भी होती है सीता जी। तो भैया बाहर की सुखदाई दुखदाई नहीं होती असली, अब सीता जी कोई कह के दुख है तो कौन दुख है तेरा, सीता जी चाहे जनकपुरी रहो चाहे अयोध्यापुरी रहो, सब रहने में ठाठ बात से रहते, कोई इसने वरदान भी नहीं मांगा, के ने वचन भी नहीं मांगा, सीता जी के लिए रखन नहीं ले, नहीं सीता जी तो खुशियां दे सकती है, के कही जब सीता जी को मुनि वेश देने लगी, ये टाट के दूर कपड़े देने लगे, तो वशिष्ठ तेज हो गए, वशिष्ठ को क्या अधिकार है इसको, ये बनवासी के तू वस्त्र देगी, सीता जी मेरे आचार नहीं कैसे पहने जाते हैं, ऋषि पत्नियां कैसे पहनती है, जंगल में रहने वाली तपस्विनियां कैसे कपड़ा पहन है आता नहीं। रघुदास जी महाराज हाथ से पहनाने लगे, यो पहनो इसको ऐसे पहनो। तो मुश्किल से बिगड़ गए, फटकारा तो तू क्या करती है ऐसे, तेने वरदान मांगा है सीता जी का जंगल में जाने का, ये इसी में से जाएगी, ऐसे ही गहने कपड़ों से जाएगी, ये अपने पति की सेवा के लिए जाती है, कोई अधिकार नहीं है तेरे को ये कपड़ा बनवास का कपड़ा देने का, कोई अधिकार नहीं। दबका देते वो सीता जी जंगल में जाती है, जंगल में रहती है तो उनके कमी क्या है, सास रह में पीर में कसे रहो, साफ रहो सुखी रसी सुखपुर तुम रहो, अयोध्या में रहो जनकपुरी रहो, जहाँ कहीं रहो आराम से रहो, अगर दुख होगा। और राम जी ने यहाँ से कहते हमारा कहना नहीं मानो तो दुख पाओगी। रावण ने दुख पाना पड़ा भी, बड़ा ने कह दिया बड़ा ने जबान थोड़ी जाती है इधर उधर, तो मेरा कहना नहीं मानोगे दुख पाओगे। और दुख पाओ सुख पाओ, बड़ा चांदनी चंद्रमा को छोड़ कहाँ जाएगी, प्रभा जाए कहाँ, भानु भी आएगी उसे भानु को छोड़ कर जाएगी, जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य छोड़ कहाँ जाएगी, ऐसे भगवान की मैं छाया हूँ, मैं दूर कैसे रहूंगी, कैसे हो सकती हूँ। तो साथ में गई तो बाहर की परिस्थिति सुख सुख नहीं है। आज भी गुण गाते हैं, धन्यवाद देते हैं, कितनी कितनी विष्णु बात थी, महाराज जनक राजी हुई, पिता खास ऐसी प्यारी पुत्री के पिता राजी होते हैं, जिसको आपत्ति में देख करके, वे अयोध्या में आराम से रहती, जनकपुरी में आराम से रहती तो जनक जी इतने राजी नहीं होते। कितने कृपालु कितना स्नेह जानकी पर, वहां रहने से राजी ज्यादा हुए, पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटी ने, दोनों कुल को पवित्र कर लिया, जंगल में आ गई राजी होते। जानते हैं कि यहाँ खाने पीने की नहीं, रहने की नहीं, कपड़ों की नहीं, रहन सहन की नहीं, महाराज राजाओं के घरों में रहने वाली कन्या जंगल में फूस की कुटिया, फूस की नहीं पत्तों की बने, फूस की बने फिर भी कुटिया अच्छी होती है, पर्ण पर्ण कुटी ना छाई, पत्ता दे देगा छाई पत्तों की, समझे घास जी को सफाई भी ठीक होती है, ढंग की पत्थर खस जाए थोड़ा बाई आ जाए बिजल आ जाए थोड़ा खस जाए पत्थर पर्ण कुटी पर्ण कुटी में रहती, तो बाहर का दुखदाई है दुखदाई दुखदाई नहीं है, भीतर का दुख दुख है, जो सुख में सुमरण कर दुख का है को दुखदाई परिस्थिति नहीं आती, ये नियम नहीं है, भीतर से दुख नहीं होता, जो भीतर से भगवान को याद करता है उसकी तपस्या बढ़ती है, जैसे दवाई लेता है तो पथ्य का प्रबंध ठीक हो जाता है तो आदमी राजी होता है कि कुपित नहीं होगा, इसी तरह से तपस्या का मौका मिल जाए तो वो तो बड़े आनंद की बात होती है, दुख की बात कैसी है, सुख की आराम की बात है, तपस्या का मौका मिल गया सुंदर अवसर आ गया आज, ऐसी बात दुख नहीं है, तो जो सुख में स्मरण दुख का एक हो तो ऐसी बात नहीं कि सुख में स्मरण करे तो दुखदायी परिस्थिति नहीं आवे, अरे परिस्थिति आओ जैसी आता है बाहर तो बाहर की चीज है, भीतर का दुख दुख है भीतर का सुख सुख है, तो बाहर से कैसी परिस्थिति आ जाए भीतर मस्ती रहती है आनंद रहता है, किसी बात का अभाव नहीं कोई बात दुख नहीं गर्म नहीं, ऐसी विलक्षण बात है, भीतर का सुख ही सुख है, तो भीतर की साधुता आ गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा जिसके कस नहीं चाहिए सो सहर पदशाह बादशाहों का बादशाह है वो। काश्मीर के राजा की बात सुनाई ना बाबा जी, कहे तुम कौन हो, तो बाबा जी ने पूछे तुम कौन हो, कहते मैं यहाँ का राजा हूँ, तो उसने बोले मैं महाराज हूँ। वो कहते मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। कहा आप महाराजा कैसे है, तो आप राजा कैसे है? मैं चाहे जिसको देश से निकाल दू, चाहे जिसको ज्यादा दे दू, ऐसा हूँ मैं समझता हूँ। अच्छा चाहे जिसको निकाल दो, मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छर कोई ज्यादा पैदा करते हैं आपके, कोई आमद ज्यादा होती खजाना भर जाता है, मच्छरों को निकाल दीजिए। क्या गुण करते हैं निकाल दीजिए। सुबह निकाल नहीं सकते मच्छर को भी कहता है जिसको निकाल दू, ढी से वैसे निकालो मच्छरों को निकालो। लाख रुपये मेरे को दीजिए। अब कैसे आकर लगे एक बाबा जी कैसे दे दे, दोनों फेल हो गए। तो तुम महाराज कैसे हो, हमारे कुछ नहीं चाहिए। बताओ हमारे महाराज बड़े में कमी, तुम्हारे राजे बड़े में कमी, दोनों बताओ कमी। हम महाराज हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी कोई इच्छा है ही नहीं। तो भीतर के जहाँ तृप्ति है आनंद है, वहाँ दुख कैसा है, विचार दुख है ही नहीं, वो तो आनंद ही आनंद है एकदम। सुना दिवाली संत के आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद है। सुना दिवाली संत की सदा दिवाली है, सदा ही मौज रहती है। तो भीतर से सुख है वही सुख सुख है, बाहर का सुख सुख नहीं है। आज लोग इस बात को भूल गए है, बाहर के रुपया इकट्ठा करते हैं, मकान बढ़िया बनाते हैं, मोटर बढ़िया लगाते हैं, बाहर की खेती करते हैं, जैसे तो झुके हैं अग्नि नौकरों के साथ कड़ा बरसाव करते हैं, तो देते हैं खड़े बोलते आग लग रही है। मैंने समझे हमारे पास इतना धन है, इतना अच्छी बात है। जो धन आप खर्च नहीं कर सकते उस धन से आप धनी है, उसी धन से हम भी धनी है। तो खर्च तुम ही नहीं कर सकते, मैं ही नहीं कर सकता, अब दोनों का ही धन है, हमारा धन है, तुम लिए बैठे हो। उसी धन से हम भी धनवान है। हमारा धन कई आदमियों के पास में है, कई लखपति है, कई करोड़पति है, वो हमारा धन पड़ा है वहाँ। खर्च वे ही नहीं कर सकते, हम ही नहीं कर सकते। फर्क क्या है, फर्क यही है, रात में चूहा दौड़े तो हमारी नींद उड़ जाए, हमारे जो चोर जादू को ले जाए हमारी नींद उड़ती ही नहीं, बहुत से नींद सोचते हैं, चिंता रहती है। पहले तो चोर डाकू डरते थे, आज राज से डरते हैं, पर डर कर राज को पुकारते थे कि रक्षा करो रक्षा करो, आज राज भी महाराज इनकी आ गई, आ गई क्या, राज ही डाकू हो गया, वो क्या करे कहा जा रहे। अरे हमारे बाबा जी क्या बात है, डाकू हो कुछ कुछ भी करो, राज भी क्या करेगा, क्या देगा, ले लो भाई तुम्हारी मर्जी सुधर दे तो। बोलो कैसी मौज की बात है। तो बाहर का सुख सुख नहीं है भाई, सुख शांति तो भीतर की है। ना को सुख भाजी काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ना सुख काजी पंडित, ना सुख भूप भया, सुख सैदर से आवश्य ये तृष्णा लोग गया। भीतर की तृष्णा जाने से सैदर ही सुख आ गया, अपने तृष्णा ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। निर्वाह तो आप ही होगा, जन्म दियो है तो जन्म दिया, प्रबंध भी किया है भगवान ने, तो अन्न मिल जाता है, नींद आ जाती है, मकान मिल जाते हैं, और मैं क्या चाहिए, अलग अलग धन क्या करेंगे। रोटी वही खाते, रोटी हम भी खाते, कपड़े वही पहनते, हम भी पहनते, नींद भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, मकान उनको मिलता है, हमारे को मिलता है, चिंता चिंता हमारे नहीं है, उनकी चिंता है मकान की, वो धन की हिसाब करना, वो ठीक बैठाना, ऐसा में खास नौकरी करने वाले मुनिमों से डरते हैं सेठ, जिनका घर खर्चा चलता है, जिनके सहारे से, उनसे डरते हैं। हमारे राज से डर है, न चोर से डर है, न डाकू से डर है, न कोई नौकर से डर है, न किसी बाबू से डर है। बोलो सुख की कौन सा बताओ, कितना कुछ नौकरी दे, बेटों से डरे कि छोरों को बिगाड़ देगा, ये खराब कर देगा, तो समझे लीजिए भैया समझे कौन है पता नहीं ये नशा हो रही है। बहन है कि हम धनवान है, हम सुखी है, बहन बहन बाबा जयराम जी तो बाहर का दुख नहीं है, दुख तो भीतर का दुख है, जो सुख दुख में सुख सुख सुन करे तो दुख काहे को हो, दुख भीतर से होता ही नहीं। मस्त रहते फकीरी, फकीरी में फकीरी में रस पाया राम, फकीरी में मस्या हाथ में घोटा बकल में झोली, ये चारों ही धाम जगीरी में सुख पाया है असर फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लेना, कर गुजरा न गरीबी में सुख पाया है असल फकीरी में सुख पाया है। किस मुझे जानती हरे को पता नहीं है, एक बात याद आ गई, मैं तो छोटा ही साधु हो गया सर, तो मैं तो देखा तो जातनी ने मेरे से प्रश्न पूछा, अरे तू साधु क्यों है, अरे कोई छोटी न दे यार के कोई छोरी को दे दे ब्याह को साधु को साधु सोई थी ना दे यार के बोलो सोई थी मैंने सोई थी याद ही हुआ ही नहीं हमारे क्या करना तो लोग समझते हैं बस सोई थी मिल जाए मारे 16 रुपया हो जाए मारे बीन नहीं आ जाए मैं हुकुम चलाऊं माइय ने पूछा मारे 16 रुपये एक जगह की बात ही धीरे ने जो बेटा धीरे ने बहू आगे जेठा नहीं बेटा नहीं बहू कहा से आवे बाकी मारे से छोटी एक मौज करे इन्हें लगे बहू काम करे मारे का कौन काम करे मेरे मैं बड़ी हूँ अब बड़ी हुई खुशी रो बैठी मुफ्त में बेटा आगे आगे बीरनी से तेरे रोने से क्या होगा समझे मुफ्त तो हुआ है मारे बीने नहीं मारे बीने जरूरत ही नहीं है अपने नई चीज है कैसी अपन जरूरत नहीं आप कहीं नहीं शंकरनाथ जी बात की शंकरनाथ दूध नहीं दूध पिएंगे नहीं आज दूध लाएंगे नहीं पिएंगे।